दो ही चीज है लेकिन नहीं, बस इतनी बात है, लंबी चौड़ी बात नहीं है, है नहीं। जो देखने सुनने में जो कुछ आता है ये नहीं है, और जो इसका आधार है, इसका आश्रय है, इसका प्रकाशक है, इसको स्थापन करने वाला है, इसका मालिक है, वो है वो सब में परिपूर्ण है। और नहीं है ये तो एक देशी है, अपने इसको मान रखा बड़ा भारी, ये बड़ा भारी नहीं है, ये नहीं है। और हरिदम नहीं मैं जा रहा, हरिदम नहीं मैं दिखता है मैं, पर तो जा रहा तो नहीं मैं, सब नहीं मैं जा रहा, नहीं नहीं निरंतर नहीं मैं प्रतीत हो रहा है। जैसे अपना बालक बना था वो नहीं मैं चला गया, पहले की प्रति थी वह सब जरी की, ऐसे सब नहीं मैं जा रहा है। ये नहीं का विभाग है, और है का विभाग वो परिपूर्ण सम शांत सदघन सदघन आनंद घन परिपूर्ण है। नहीं में स्थिति है यही बंधन है, और नहीं में बिल्कुल स्थिति नहीं है, में स्थिति है यही मुक्ति है। अपनी स्थिति नहीं में नहीं है, हम मानते हम तो रहते हैं तो है ना, समय बीत गया उसमें उम्र बीत गई, परंतु मैं तो हूं ही वैसा ही। संसार सब परिवर्तन होता है, परमात्मा है वैसा ही, तो वैसा ही हरदम रहने वाला है ये स्वरूप, और बदलने वाला वे है जगत संसार। बदलने वाले में अपनी स्थिति रखना है यही है बंधन, और बदलने वाले न रह कर न बदलने वाले में रहा, ये असली वास्तु वास्तविक स्थिति है, सच्ची बात है। बदलना है वो बदलना तभी दिखता है जो न बदलने के सामने है। अगर बदलना ही बदलना सब कुछ हो तो बदलना दिखे ही नहीं, बदलना दिखता है न बदलना लेने वाले की कृपा से ही, न बदलना वाले के देह सामने ही न बदलने वाला दिखता है। बदलने वाले से न बदलने वाला सिद्ध होता है, नहीं तो नहीं बदलने वाला सिद्ध कैसे हो। ये सब बदल रहा है, हरदम बदल रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, सदा निरंतर बदल रहा है। और वो किसी क्षण में भी पैदा नहीं होता, निरंतर है जो का त्यों रहता है। अब जो निरंतर बदलना है उसको सच्चा मान लिया, गलती है ना, ये गलती है, बड़ी गलती है, बड़ी गलती है। है वो है जो है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगत देखिए है सो दिखे ना है, नहीं देखने माता है, देखिए सूर्य गुरिये मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये परमार्थ सुख तत्व तो नहीं है, ये बदलता है, सीधी सादी बात है, बदलता है, सब बदलता है। बदलने का प्रतीत भी न बदलने से होता है, न बदलना रहता हरदम, सभी बदलने वाला वो तो बदलने का कहेगा कौन, बदलने वाला को कहेगा कौन, बदलने वाला संसार, न बदलने वाला परमात्मा, वो सब में परिपूर्ण समान रीति से। बिना शत्सु अवनिश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यंतम, विनश्यत विनाश होने वाले में जो अविनाशी को देखता वो ही देखता है, उसका देखना सही देखना है, विनाश वाले को देखना ये सही नहीं है, ये बहने वाला बहने वाला, नहीं बहने वाला वो रहने वाला है, रहने वाला रहेगा है जो कचो, उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। और ये एक रस रहता ही नहीं, रहेगा नहीं, रह नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, संभव नहीं रहना, इसी को सच्चा मानकर इसी में बैठे, यही बंद है, यही बोल है। विनश्यसु अविनश्यसु सर्वानु सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरो विनश्यसु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यति सर्वत्र समं वस्तु ईश्वर समान रूपे परिपूर्ण ईश्वर समं पश्यति। नहीं से आत्मा वो अपना अपनी हत्या नहीं करता, इस वजह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपने गति को हत्या हत्या कैसे करे, अविनाशी को देखता है, विनिश्चय सु अविनिश्चय सब बदलने में न बदलने वाले को देखता है। एक आदमी सामने आदमी गए, 10 मिनट के बाद दूसरा गया, 10 मिनट के बाद तीसरा गया, 10 मिनट तो वो जानता ही है, जाने वाले हैं, जाने वाला जानता नहीं, वो क्या जाने, तो जाने वाला है। इस बात से विनिश्चयसु अविनिश्चयन्तम् है, एक परमात्मा है, सीधी सरल बात है, ये नहीं में है, है, है, है। नहीं से है सिद्ध होता है, इस सही नहीं से है पड़ा सिद्ध होता है, सतत स्वाभाविक है सबके सामने है, फर्क इतना ही है कि ये है दिखता है ना, ऊपर दिखता है, संसार है जो दिखता है, संसार है क्या है संसार, संसार है ये गलती है, संसार ये सही है मैं ही नहीं दिखता है, मैं है ही है परिपूर्ण, सब है, शांत है, सदघर है, चिदघर है, आनंद घन है, परिपूर्ण है, सब शांत, उस है के भीतर ये नहीं दिखता है, ये लुप्त होता है एकदम, वो है जो गति हो रहता है, निरंतर रहने वाला है, उसको है कहते हैं, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, कभी होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो परमात्मा है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखता है, पर वह नहीं से है से ही नहीं दिखता है, नहीं में खुद में ताकत नहीं है दिखने की, नहीं है वो कस दिखे, उसमें ताकत क्या हो, वो तो नहीं में बदलता, हरदम नहीं में बदलता है, एकदम है तो दिखता है, नहीं में बदलता है, अपने बालिक अवस्था थी नहीं में बदल गई, नहीं है ही नहीं, दिखा नहीं सकते हुए, हरदम नहीं बदल रहा, हरदम निरंतर है, वो नहीं में बदल रहा है, वो है, वो है ही है, रह रहा है, कभी बदलता ही नहीं, है सो सुंदर है सदा, इतनी बात है। सब में समान रीति से परिपूर्ण है, जासु सत्यता ते जड़ माया, बासु सत्य एव मोह साया, जासु सत्यता ते जिसी सत्यता, जिसी सत्यता से, जिसी सत्य प्रण से जड़ माया, भाष सत्य सत्य की तरह देखता है, मोह सहायता, सहायता इसमें मोह है, मूढ़ है, मूर्ता से दी गई है, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण भी नहीं है। ये क्षण परिणाम भाव रीति स्थिति शक्ति, स्थिति शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणाम भाव। क्षण परिणाम रीते चिति शक्ति, शक्ति से बिना वो चेतन शक्ति है जो क्यों है। सब परिवर्तन में सब परिवर्तन में अपरिवर्तनशील है परमात्मा, उसमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, वो है ही है। सर्गे बिनो जायते प्रलये न व्यथन्ते च, ये जो स्वर्ग और प्रलय होता है, स्वर्ग और प्रलय, स्वर्ग और प्रलय है, मैं दिखता है नहीं है, नहीं मैं है दिखता है। विनशत्सु अविनिश्चिन्तम्, विनशत्सु अविनिश्चिन्तम्, यह पश्यति स पश्यति। इसे क्या सिद्ध हुआ, जो है उसको नहीं देखता है तो न पश्यति, वो ठीक देखता नहीं है। विनश्यत्सु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यतम यह पश्यति स पश्यति। और विनश्यत में देखते हैं तो वो उसका देखना सही देखता नहीं है, गलत है। है उनमें स्थिति हरदम, उसमें स्वतः स्थिति स्थिति है, स्वाभाविक स्वाभाविक है। आप देखो प्रत्यक्ष में कि अपने ऊपर ही शरीर है ना, इसका परिवर्तन होगा सभी, आपका परिवर्तन हुआ नहीं। प्रत्यक्ष में शरीर में बदला ही बदलता, बदलता वो बदलने में न बदलने वाला ही देखता है, तो बदलने वाली अवस्थाओं का अलग ज्ञान होता है, तो उसे बदलना नहीं है। बालिक अवस्था हुई, जवान अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, मंड अवस्था हुई, रोगी अवस्था हुई, निरोग अवस्था हुई, धरी अवस्था हुई, निर्धर अवस्था हुई, समझदार हुई, बेसमझी हुई, ये सब बदले बदले, इन शब्द बदलने पर एक न बदलने वाली स्थिति है जो कोई जो है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, सदा याद रखिएगा सदा। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यह पश्यति स पश्यति। कई रूप से मिट्टी के बर्तन बनते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनते हैं, जिस मिट्टी से वो मिट्टी हिट्टी है वही, वो ही अर्ध बर्तन उसे दिखती है। सोना ही अनेक गर्व में दिखता है, लोहा ही अनेक शस्त्र उसे दिखता है। ये तीन दृष्टांत आते हैं अपनी सुना में, अपन सीधा सीधा है, बाजरी है ना, बाजरी खेत दीक्षा बाजरी का, तो जानकार कहता तुम्हारी तुम्हारा खेत बाजरी से भरा है, बहुत अच्छी बाजरी है, एक दाना भी नहीं है उसमें, दाना भी नहीं है, एक दाना बाजरी का एक दाना भी नहीं है, परंतु उससे पहले बाजरी था, अंत बाजरी में समाप्त होगा, बीज की अवस्था है ये, ये सब बीज की अवस्था है, घास दी घास। जानकार बीज ही कहता, जानकार कहता है कि ये बाजरी बहुत अच्छी है, तुम्हारे घर तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी, वो दिखते नहीं है, बाजरी दिखते नहीं है, पर जानकार को बाजरी ही दिखती है, अनजान को दिखता घास। इसमें वो बाजरी लीन हो जाती है और फिर प्रकट हो जाती है, है बाजरी है। बाजरी अगर न हो तो ये खेती हो ही नहीं है। ये इतनी खेती दिखी थी सकती, ये खेती में खुद में दिखने की शक्ति नहीं है। बाजरी में ही शक्ति है जो खेती रूप से दिखता है। अन्न बाजरी बढ़ जाती है, पहले ही बाजरी अन्न बाजरी है, बीच में खेती दिखती है। तो ऐसे बीच में संसार दिखता है, एक ही परमात्मा एक रूप दिखता है। शिष्य तो शिष्य, बाकी वही रहेगा। परंतु ये ग्राहक है, कर्मक है, तेरी जी कर्मी गायक, ये गायक, ये गाय सुत तू जाने परवीन, ये ग्राहक कर्मीन के तू तेरी कर्मीन, ये कर्म के गायक है भाई। तुम कोई भी दीजिए कर्मी दिख, कर्मी दिख रहे है, बाजी और बाजी दिखे, बिल्कुल कर्म दिखे साफ। एक कर्म है बाजी के बिना असंभव है, बिना बाजी कर्म कैसे होगा। है कर्म में बाजी के बिना होने की संभव नहीं है, पर दिखे और बड़ी। ये गायक, ये गाय तू जान तब कर्मी, ये ग्राह कर्मीर के तेरे दीदी कर्मीर, जो देखते संसार वो सब कर्म के ग्राहक है, कर्म के ग्राहक, कर्म के ग्राहक, कर्म कर्मी दी कर्म कर्मी। तत्व से देखा था, तत्व से मूल तत्व से देखा जाए तो केवल बाजरी है, कर्म रूप से बाजरी है, बाजरी है केवल बाजरी। ऐसे परमात्मा ही है सभी। वासुदेव सर्वमति सब आत्मा सुदुर्लभ, बहु नाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म है वो, फिर जन्म नहीं हुआ। वासुदेव सर्व विनश्यत स्वाभिनश्यत तब यह पश्यति सब पश्यति, ये बदलने वाले कथा वो कर्म है, न बदलने वाले बाजरी, बदलने वाले विनश्यत स्वाभिनश्यत तब यह पश्यति सब पश्यति। खुद में देखने की शक्ति नहीं है, कर्मी में खुद में बिना बाजरी के देखने की शक्ति नहीं है, बाजरी से ही दिखती है। पर कर्मी कर्म ने केवल कर्मी के बदले तो केवल कर्म खाने, कर्म खाने वाले बने, ऐसे ही संसार दिखता संसारी को। परमात्मा के बिना ऐसी सत्ता है ही नहीं, कोई नहीं सकती। सत्ता कैसे है, बाजरी से ही है कर्म की सत्ता ही। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सत्व ये पश्यति सब सब परिवर्तन होंगे, पास बाजरी बाजरी रहेगी, परिवर्तन बीच बीच में परिवर्तन हुआ है। पहले ही बाजरी थी बोने में भी, फिर अंत में बाजरी, बीच में परिवर्तन हो रहा। नारायण नारायण नारायण नारायण। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2055 तदनुसार 24 फरवरी सन 1999 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।